ceva noare, nu ți-e frică de oricare. Haide, dați-vă la mic, să vedem pe care țin. Fie lumea în cartier, că ei au pumnii de fier. Ăștia sunt băieții mei, care mă mândresc cu ei. Am băieții de elită, de nimienea, nu mi-e frică, nu mi-e frică. De vreau la ordinul meu, din băieți fac comandă. Am băieții de elită, de nimienea, nu mi-e frică, nu mi-e frică. De vreau la ordinul meu, din băieți fac comandă. Nu mi-e frică.